بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كيف نوصيك وتريتان من شهر الله المحرم مواكب الفموجة من أربعين موجة بإذن الله تعالى تجربوا كماليزيا سهم ndogo iliyobakia ya risala khuturatu libtida' wa shukmu albid'a, risala utunzi wa Sheikh Muhammad ibn Sa'id Raslan hafidhahu Allah ta'ala, na tulifikia قولي يا مؤلفي حفظه الله سما والمبتدعة يقدمون أهواءهم على الشرع وزوش كنم نزاو وتي وتنغليزا متمنيو يا نفسي زاو juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika summu ahla al-ahwa, kwa sababu hiyo wakaitwa ahlu al-ahwa. Kwa nini? Kwa sababu wametanguliza matamanio ya nafsi zao juu ya sheria ya Allah. Wadhalika lighalabati al-hawa ala uqulihim, sababu pumbao lao ndilo lililoghilibu katika akili zao. Washtiharihi fihim, jambo hili ni mashuhuri sana kwa wao kufuata hawa. Wa alayhi fatathimu man hadhihi sifatuhu dhahirun, kumtia makosani yule ambaye sifa yake ni kama hii iliyotajwa, kufuata matamanio ya nafsi ni jambo liko wazi. Lianna marji'ahu ila ittiba'i ar-ra'i wa huwa ittiba'u al-hawa. Waqad qala ta'ala wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah, kwa sababu marejeleo yake mubtadi' ni kufuata rai ya nafsi yake. Na hili utaliona kwa mubtadi'a wote, kutanguliza fikra zao juu ya sheria ya Allah, kutanguliza matamanio ya nafsi zao juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema, na ni nani mpotofu zaidi kuliko yule anayefuata matamanio ya nafsi yake pasi na uongofu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila uzushi uliozuliwa katika dini chanzo chake ni kufuata matamanio ya nafsi, kila uzushi, na kutanguliza fikra za watu juu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله, صفوات متمنيو يتكوبوتيزا كتوكمانا ننجيا الله سبحانه وتعالى. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد, ولو نوبوتوكا كوبوتيا كتوكمانا ننجيا الله سبحانه وتعالى تبتع عذاب كالم بري الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا usimtii yule ambaye tumemghafilisha moyo wake kutokamana na kutukumbuka sisi. Watabaa hawahu, akawa ni mwenye kufuata matamanio ya nafsi yake. Fa idhan kullu mubtadi'in madhmumun athimun, kila mzushi ni mwenye kusimangwa tena mkosi. Kila mzushi, kuna baadhi ya watu wamekuja na fikra mpya siku hizi kuwa wewe zungumzia uzushi usimzungumzie mzushi. Sasa ule uzushi una makosa gani ikiwa haukuletwa na ule mzushi? Mwenye makosa ni yule anayefanya ule uzushi, yule mubtadi'. Lau kama kuifanya ile bid'a ingelikuwepo, singelikuwepo ile bid'a. Ilikuwepo kwa kuwa kuna yule aliyeifanya ile bid'a. Kwa hivyo lawama yarejea kwa mubtadi', sababu amezua katika dini ya Allah subhanahu. Si na hii pia ni katika kufuata hawa, kuwa sizungumziwe mzushi, uzungumziwe uzushi peke yake. Paibu kiuzungumza uzushi hujamgusa mzushi, yule anayefanya kile kitendo si atakuwa ameingia katika msimango? Bila shaka, bila shaka atakuwa ile mzushi ameingia. Na hili ni jambo muhimu sana, kujipinda nafsi yako, uwe utafuata dalili na kutotanguliza matamanio ya nafsi yako juu ya dalili. Usione ni jambo jepesi, lahitaji uizoeshe sana nafsi yako, kiasi cha kuwa ukiambiwa qala Allahu qala rasuluhu sam, pale pale sam'an ta'at, kama vile walivyokuwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqalu sami'na wa ata'na, hii ndio ilikuwa kauli yao. Innama kana qawla almu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Daraja ya juu sana. Niweza kuwafuata jambo umelizoea, ukaambiwa bwana hili jambo halipo katika dini, jiepushe nalo, ama hili jambo amelikataza Mtume za sallam, jiepushe nalo. Sasa pale ndio kwenye mtihani. Je, utafuata kilichozoea nafsi yako kukifanya, au utatanguliza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam? Wala shakka أن المبتدع يخالف مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. هكونا شاكا كومزوشي نمني كخليف مقتضى وشهادة أن محمدا رسول الله، فإن مقتضاه أن يصدق فيما أخبر صلى الله عليه وسلم. فمقتضى وشهادة أن محمد رسول الله، jambo la kwanza ni asadikishwe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kila habari aliyokuja nayo. Wayutaa fima amara, pili atiiwe katika amri aliyoamrisha. Wayukaffa amma anhu nazanaha wa zajara, na mtu akomeke kutokamana na kile ambacho Mtume sallallahu alaihi wasallam amekikataza na kukikemea. Wa an la yu'bada Allah illa bima sharah, na Allah asiabudiwe isipokuwa kwa sheria aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwezi kumwabudu Allah kwa sheria uliyokuja nayo mwenyewe, basi hakuna faida tena ya kutumilizwa mitume. Ingelikuwa kila mmoja ameacha. Alafu hizi bid'a hizi ni kitu gani huwa ni mipaka yake? Manake wewe ukizua na mimi pia naweza kuzua, na yule pia aweza kuzua. Hii dini itaisha lini kupanuka? Kitizama kwa makini. Kwa mfano, mtu akazua swala akasema hizi rak'a mbili hizi, ya kwanza usoma suratul Fatiha na qul huwallahu 41, ya pili usoma suratul Fatiha na qul rabbi falaq mara 36, taje tu idadi. Sasa hii jaza yake utapata hiki na hiki na kile, tatunga tu, tatunga tu. Ukiambiwa ah jamani hii haifai, sasa wewe umetunga haya, jamaa swala pia haifai jamani, mtu yua swali muona, wapinga mpaka swala hawa, sio muona vile wanavyojenga namna hii, ndio uzushi watungwa. Yani hivi ndio wanavyotunga uzushi, kama mfano wa hili jambo, yani ni hivi hivi. Sasa wewe umetunga hizo mbili, wacha mimi nitunge nne. Ninasema ziwe nne. Mwingine aseme a a, mimi nafikiria zikiwa kumi itakuwa ndio zaidi, fanya ibada zaidi. Mwingine mpaka zifike 100, zifike takafika. Lakini za utunzi wa watu, hakuna mmoja aweza kumsimamishia hoja mwenzake amwambie ni mkosi, kwa sababu kile alichokifanya mwenzake ndio alichokifanya huyo. Hakuna tofauti baina yao, sababu aslan bid'a ni watu kufuata matamanio ya nafsi. Sasa matamanio ya nani ndiyo maasum tuyafuate? Utakuta kuwa hakuna isipokuwa kuregea kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kile alichoamrisha na kukifundisha katika ibada ndio tutamwabudu nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na hivyo, basi atakaa nao mwenyewe ile ibada asiyekuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatunga ibada, afanyie mwenyewe ibada ile, wala mtu yoyote asimtizame, sababu hakutufundisha mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ibada kama hiyo. Wala audata lil izzi al mafqud wal majd al manshud illa bil audati ila al din wal ruju' ila al sunnah لا بالبعد عنه والابتداع فيه والحيود عنها. maneno makubwa sana mezungumza hapa Sheikh. Haiwezekani izza ambayo waislamu wameikosa, utukufu ambao waislamu waupigania hawezi kuupata isipokuwa kwa kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kurudi kikweli katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa haujarudi katika dini ya Allah, wewe muislamu ni mmoja katika sababu za waislamu kutopata utukufu wao hapa ulimwenguni. Tuweza kuuliza kweli sisi tutarudi kuutawala ulimwengu? Naam, bora usiwe wewe ni katika wale ambao waregesha nyuma gurudumu la kuupeleka Uislamu mbele kwa vitendo vyako vinavyokwenda kinyume na Uislamu. Kwa hivyo haiwezekani izza kwa Waislamu kurudi isipokuwa kwa kurudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, warujuu ila sunna, na kuregea katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. La bilbu'di anhu, si kujiweka mbali na sunna. Kijiweka mbali na sunna, hamwezi kuregeshewa utukufu mliokuwa nao kabla. Uislamu ulikuwa ukitajwa katika ulimwengu, wajulikana namna ulivyotawala na watu walivyoishi katika neema kubwa chini ya utawala wa Kiislamu. Fa subhanallah, ni mangapi ulimwengu umeyakosa kwa kutotawaliwa na Waislamu. Lau kama wangetawaliwa na Waislamu wangeishi katika raha ya ajabu sana na utulivu wa ajabu sana, mbali na dhulma, mbali na umwagaji wa damu ovyo ovyo, mbali na mambo mengi sana, ufisadi na mengineyo. Lau kama ulimwengu ungetawaliwa na Waislamu. Kwa ili kuregesha utukufu huo, ni lazima watu warudi katika dini yao kisawa sawa. si kurudi kiubabaishaji ubabaishaji. Kuna watu warudi kiubabaishaji ubabaishaji, yumo hayumo, guu moja ndani guu moja nje. Akiona mambo yamemchachia huyo, ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabathu fitna inqalaba ala wajhi, khasira ad-dunya wal akhirah. Kinachotakikana udkhulu fi silmi kafa, uingie mzima mzima katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kisawa sawa. Ujaribu kwa kadri ya vile unavyoweza kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kisawa sawa. Hasikitisha leo utapata baadhi ya watu waitwa maduati aswa, pia hawaoni raha wakiona vijana kwa mfano wameweka ndevu, wavaa nisfu saq, wana heshima zao, ukiwaona waona sura ya mtu wa sunna kisawa sawa. Aonyesha mandhar ya mtu aliyeshika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini huyu pia haonewi raha. Ushakuja hao watu vikanzu fupi fupi, shakuja hao kila kitu haram haram, washakuja hao maneno ya kijeli yakawa yazungumzwa. Hajui kuwa yule kijana aliye namna ile iwajaribu angalau katika upande wake kuregesha ule utukufu ambao Uislamu umeokosa, na yeye ndiyo sababu ya kuregesha nyuma lile gurudumu la kusukuma Uislamu mbele bila kujijua. Alafu waweza mpata kama huyu akuona wewe ndio waregesha Uislamu nyuma, yeye ndio anayepeleka Uislamu mbele. Kwa si kwa kujiweka mbali na sunna walibtidaa fihi walhuyudi anha, watu wakazua katika dini na wakajiweka kando na sunna ya Mtume za sallam, utukufu upatikani kwa kuzua katika dini ya Allah, bali uzushi ndiyo miongoni mwa sababu kubwa zilizopelekea leo Uislamu hali walionayo. Sababu lau kama watu watawacha bid'a, nyoyo za Uislamu zitarudi kwa kitu kimoja. Ama bado watu wafanya bid'a na mambo ya khurafat, basi tuko mbali sana. Hebu chukulia mfano, Allahu musta'an, kuna klipu moja ya enezo ya bwana mmoja kutoka Hadhramaut, sufi mubtadi' dhal, amesimama msikitini ni Indonesia, alafu ubavuni mwenzake afanya tarjama, kisha aeleza hiki kisa na watu waamini. Nafikiri pale lokana, naamini mimi wale waamini, manake mpaka wengine walia. Siku moja ahadu salihin rahil almadina, tazumza lahja ya kikwetu, tazumza kikwetu manake bilini, rahil almadina bayzur qabr ar-rasul sallallahu alayhi, kwenda Madina, hadhari moto ajabu sana, baya ingizwa kwenye afaali ni katika nahwu iwezekani, bay ruh bisawi usum jamati ya harfu jar katika afaali, ando salam. Aenda wapi Madina? Ataka kuzuru kaburi la Mtume sallallahu alayhi. Falamma wasala ila babi almadina, na mimi sijui mlango wa Madina, huwa tuenda Madina sijaona mlango, najua barabara waelekea Madina, lakini yeye asema alipofika mlango wa Madina, kama kuna mlango hivyo fungua waingia Madina. Wallahi rabbi kisa cha elezo, raa Fatima radhiallahu anha, akamwona Fatima radhiallahu, sijui ilitokea lini, maanake si wakati wa masahaba, huyu bwana toka Morocco, maanake sema rajul min almaghrib ahadu salihin, kamkuta Fatima radhiallahu anha, fagalat Fatima fien turid, takwenda wapi? Gal ji tazur gabra abik, minna kuja hapa nataka kuzuru kaburi la baba yako. قالت أبوي ما هو فيه اليوم فاطمة بيليو بابانغو هيوكو هوكو طيب فين راح سما راح سيون يزور الحبشي أنتوك مدينة مكونا سيون كم زورناني الحبشي وليو kubwa amezikwa Seuni amekwenda kumzuru. Kwa kuna wakati watu waenda katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha wakienda kusalimia amaanisha huwa hayuko Mtume sallallahu alaihi wasallam pale. Amekwenda kwa Habshi kumzuru. Hii ni katika kueleza utukufu wa Habshi. Kwa mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam atoka Madina kutoka katika kaburi lake alayhi salatu wasalam. Ni uongo huo. Alafu yenda Seuni. Seuni ni mji kule kwetu Hadhramaut. Anaitwa Seuni. Amekwenda mpaka kule kumzuru Al-Habshi. Natamani kuamini lakini kichwa changu chakataa mpaka najikuna kichwa. Hivi huyu zungumza maneno ya kisafa. Angalia uzushi umewapelekea watu kiasi fulani katika ujinga. Yaani kiasi kikubwa sana katika ujinga. Kisha ukimwambia khurafi jamaa paka hii pia akwambia kwa nini bwana inna Allah ala kulli shay'in qadir sahih un ni'am billah lakini kweli Allah ameweka sunan katika kaun ambazo hazibadiliki ukiniambia hivyo kesho nitafanya kitu mimi kisha ukiniambia nikwambia kwa mfano nitoke mimi town kule nikijao kwa jamaa mna habari eh nikuta farasi waruka tena kuna bwana mmoja amempanda bwana aruka naye azunguka baroda kule sijui wapi kule ni digorodi azunguka hivi akafika majengo namuona mimi bwana we chakula kitateremka leo mwala lunch pale sheikh hiyo mvipi aseme inna Allah ala kulli shay'in qadir hivi kweli utamsadikisha tusema ni kweli inna Allah ala kulli shay'in qadir yuweza kufanya hivyo lakini katika sunan zake alizoziweka farasi haruki hapo ulimwenguni hajamweka farasi wa kuruka si mafahamu hey, kwa hivyo usitumie aya mahali ambapo sipo si mahala pake hapo sawa jamani aya kwa hivyo angalia uzushi ulivyofikia watu kuwafanya wawe wajinga kiasi hiki na haya mambo yaaminiwa. Kwa hivyo Waislamu ili warudi na ili warudi katika izza waliokuwa nao ni mambo ya ki khurafi khurafi kama haya mwanzo wayawache wayasafishe katika safu zao. Warudi katika ile dini aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha tabaya'tum bil'ina na hii kama sikukosea mtakuwa mshapitia katika kitabu lbuyo ni aina katika biashara za riba alaina wa akhadhtum adhnab albaqar wa radhitum bizara na hii ni kinaya kuonyesha mtu kuridhia na nini na dunia juu ya akhira wa taraktum aljihad fi sabilillah au taraktum aljihad na mkawacha jihad fi sabilillah سلط الله عليكم ذلا الله اتوسلتشين نيني اذلليف لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم نا هapa ndio watu wasipopaelewa ule udhalilifu Allah hata unyanyua na kuondoa kwenu nyinyi mpaka mregee katika nini dini yenu. Sasa hapa kwenye dini yenu ni dini ipi ambayo tukiregea Allah atatuondolea udhalilifu na kutupa izi? Hapa ndio kwenye changamoto. Lakini kwa kifupi nikiwaeleza ni ile dini ambayo Allah aliteremsha hii aya wakiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kwa hivyo leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Na baada ya hii aya hakukushuka hukumu yoyote ya halali na haramu. kwisha, dini ilikuwa ishafanya nini, shakamilika. Yani hakuna hukumu mpya iliyoshuka baada ya hii aya, sababu dini shakamilika. Na Mtume sallam kama wanavyotaja ulama, baada ya kushuka hii aya aliishi siku 81 kafariki alayhi salatu wasalam. Leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu, bimaana dini iliyokamilika ni ile aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallam, akaifuata yeye alayhi salatu wasalam na masahaba wake. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو إسلام أمبو أمرذي ونا الله. نو إسلام عليك ونونان. أنتم محمد صلى الله عليه وسلم. نما صحابة واكي. يويوتي أتكيكو جنو إسلام أمبو نكينيومي نو إسلام هون. بس بادو هجا طبيقيشا. منين يوم تم صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم. Kwa ili tuambiwe tumeregea katika dini yetu ni kuregea katika dini ambayo ameifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na wakaitekeleza na kuifuata Mtume za sallam pamoja na masahaba wake ridwanullahi ta'ala alaihi. Kwa sisi tuangalie Uislamu wetu. Je, huu Uislamu wetu wafanana na ule Uislamu aliyokuwa nao Mtume sallam na masahaba wake au la? Ikiwa wafanana wakaribia, falhamdulillah, tuko kwenye khairi. Ama ikiwa tofautiana, usawa ni tuwache huu ulio na tofauti, tufuate upi? Ule aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si umanifahamu na tukizungumza. Kwa mfano, watu wamezua maulidi. Mimi nataja mfano huu wa makhorafa, hata si wakati wa maulidi, kama ambaye tucheza game sisi. Yaani ni wangoje mpaka ifike wakati wa maulidi ndo nianze kuzungumza. Aingilia tu maulidi kila siku, hata kama si wakati wake bwana. Hii bid'a asubuhi. Wacha tuende nayo. Huo ndo mfano ambao waeleweka. Hii maulidi tufanye dini. Jamaa waichukulia ni dini. Sasa tuiweke kwenye mizani. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi na masahaba wake. Kila mwaka ukipita yapita ile siku yake ya kuzaliwa, sio? Ikipita ile siku yake ya kuzaliwa, hafanyi jambo hilo mnalolifanya nyinyi. Kwa hivyo amewacha, pamoja na kuwa alikuwa na nafasi ya kuweza kutekeleza lile jambo, lakini akawacha. Sasa sisi leo tukifanya ile jambo kisha tuliweke kwenye mizani. Je, hii dini tunaoifuata sisi ndio hii hii aliyokuwa na Mtume Muhammad sallam na masahaba wake? La wallah, haikukuwepo. Haikukuwepo maulidi wakati wa masahaba, wakati wa tabi'in, wala tabi'u tabi'in. Hawajui. Mpaka huko mbele waje mashia waivumbue. Kisha masufi waipokee. Abna amam, watoto wa mjomba na shangazi, ama wa ammi kwa ammi, hawa kapokea, hawa katetea. Kwa hivyo ili tupate izza yetu na tuondoshewe udhalilifu, ni kuwa kila jambo la dini tunalifanya tuliweke katika mizani. Je, liko katika dini aliyokuwa na Mtume sallam na masahaba wake au la? Ikiwa lilikuwepo, falhamdulillah. Halikukuwepo, halikuwa dini wakati ule, haliwezi leo kuwa nini? Kuwa dini. Fala rafa'a lidhulli wala audata lil'izzi illa birruju'i ila ad-din. Wa hadha yaqtadhi ma'rifata ad-din al-marju'i ilayhi. Ndio hapa tulipokutaja. Hatutanyanyuliwa udhalilifu na kurudishiwa izza isipokuwa kwa kuregea katika dini. Na hapa yatubebea kujua ile dini ambayo yatakikana iregeleo ni ipi, wa maarifata kaifiyati rujui ilayhi, na kujua turegee vipi katika dini ya Allah. Wa kullu dhalika la yatahaqqaqu illa bil akhdhi bil kitabi was sunnah bi fahmi as-sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan. Na hili jambo haliwezekani isipokuwa kwa kuchukulia Qur'ani na sunna au kwa kuifuata Qur'an na sunna kwa ufahamu wa masahaba na wale waliowafuata kwa wema. Fikiri liko wazi kiufupi, ili mujtama uokoke kutoka katika udhalilifu uliokuwa nao ni ufuate manhajus salaf, mfumo wa wale wema waliotangulia, wawe masalafi, ndio salama yao. Kibakia khurafi ujue waregesha nyuma gurudumu la kuleta izza kwa Uislamu. Kibakia katika ushia ujue pia wewe ni adui wa Uislamu. Ukibakia tu kinyume na dini aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake, basi wewe ni katika wale wanaoregesha nyuma gurudumu la kusukuma Uislamu mbele. Usikubali kuwa katika hao Muislamu. Jibidishe, weka mbali matamanio ya nafsi, fuata yale aliyokufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dini ya Allah, utasalimika. Mwisho akaomba dua, wa asallu Allah ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-muthla an yutahhirana min al-bid'i zahiratan wa batina, amin, وأن يقيمنا على منهاج النبوة حتى يقبضنا عليه، اللهم آمين. وأن يحشرنا في زمرة من أرسله به عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا معه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نابن يومشو رسالة هي لينا فوائد نينج لنياكي نبي إذن الله تعالى رسالة نفواتا شرح أصل دين الإسلام وقاعدته. أصل دين الإسلام وقاعدته رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نشرحه ياكي نيمدكو والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. أن رسالة كتوحيد وبإذن الله تعالى كونزيا كيكاو شاكيشو إن شاء الله تتانزكو سوما هي رسالة بإذن الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.